گریه، گه در خنده ام من. گهی در گریه، گه در خنده ام من. گهی میمیرم و گه زنده ام من. سرشک از دیده نمناک ریزم، ز دست قصه بر سر خاک ریزم. سرشک از دیده نمناک ریزم، ز دست قصه بر سر خاک ریزم. وفادارا وفاداری نه این بود، به یاران شیوه یاری نه این بود. وجود بی وفایی های او، سوخت جانم از جدایی های او. Thank you. Thank you. از جان رفته پیش رو خش می کنم گله، با آشنا به باغ و جغد به ویرانه می رود. این بود شاخ گل شماره 418.